नहीं समझे कि हम हैं किसके दीवाने। वो हमारी आशिकी का रंग क्या जाने। अरे हाँ समझो न मेरी जान। यहाँ तो बड़े बड़े लुट के खड़े खड़े बच के वो भी कहाँ जाएंगे। सुन के मेरी सदा छोड़ के ना जो अदा कच्चे धागे में बंध आएंगे। यहाँ तो बड़े बड़े लुट के खड़े खड़े बच के वो भी कहाँ जाएंगे। सुन के मेरी सदा छोड़ के ना जो अदा कच्चे धागे में बंधे आएंगे। जो नहीं समझे कि हम हैं किसके दीवाने। वो हमारी आशिकी का रंग क्या जाने। अरे हाँ आहा समझो न मेरी जान। आहा, आहा, समझो न मेरी जान।